श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय भोलावृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्य आस्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत्पिबती विश्वसर्गसर्गाद नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादः यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन् स्मरन् तस्य यशस्वि सन्निधिं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् निर्यासश्यामलिम्नां परिणतिरमितप्रेम लक्ष्मीं भराणां साक्षात्कारकृपाणाम् अखिलमधुरिमा सम्पदां सम्प्रदायः गाम्भीर्यं विभ्रमाणाम् उपचितिरमितश्चातुरीणां चिरम्बो भूयात् आभीर नारी कुचकलशतटालंकृतिः मंगलाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं वीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टि युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्ता सामर सिंधु इसमें प्रसंग चल रहा है श्री भाव भक्ति का। कभी कभी भाव भक्ति के विभिन्न लक्षण जैसे कष्ट को सहन करना, शांति, अव्यर्थ कालत्वम, समय को बिताना नहीं, विरक्ति, संसार से विरक्ति, अभिमान शून्यता, कभी ज्ञानी जनों में संसारी जनों में भी दिखने लगते हैं। इसी का नाम है रति आभास, रत्याभास। तो भावाभास या रत्याभास इसको हम कहेंगे। अब ये रत्याभास जो है वो दो प्रकार का है। यहाँ पर 45 में पद्य में कह रहे हैं कि प्रतिबिंब तथा छाया रत्याभासो द्विधा मता। प्रतिबिंब और छाया ये दो प्रकार का रत्याभास है। प्रतिबिंब वहां पर कहते हैं जहां पर कि चित्त प्राय निर्मल है, उस समय यदि श्वेत कंप रोमांच इत्यादि कुछ लक्षण प्रकट हो जाए तो वो तो कहलाएंगे प्रतिबिंब। और जहां ये अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हो, कुछ हल्के रूप में प्रकट हो, उनका नाम है ये छाया। तो छाया कहते हैं काली परछाई जो पीछे पड़े उसको छाया कहेंगे, और दर्पण में जो अक्ष पड़े, रिफ्रैक्शन पड़े, वो कहलाएगा प्रतिबिंब। तो एक प्रतिबिंब है, एक छाया है। छाया में बाहर की आउटलाइन तो दिखती है परंतु तो आंख नाक नहीं दिखते हैं, भाव नहीं दिखते हैं, परंतु प्रतिबिंब में वे भाव भी कहीं कहीं दिखने लगते हैं। अब यहां पर कह रहे हैं प्रतिबिंब की का लक्षण दे रहे हैं। 46वां श्लोक है, कारका है कि अश्रमा अभीष्ट निर्वाही रत लक्षण लक्षता भोगापवर्क सौक्षांश व्यंज का प्रतिबिंब का। कि प्रतिबिंब रत्याभास वो है जहां पर अभी भोग और अपवर्क इन दो की अभिलाषा छूटी नहीं। ज्ञानी जो है उसके भीतर तो अभिलाषा है कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं, अपवर्ग को प्राप्त कर लूं, और संसारी कृष्ण कथा इसलिए सुन रहा है कि उसको ये लगता है कि मुझे चलो भाई थोड़ा बहुत भोग मिल जाएगा, तो मुझे थोड़ा बहुत भोग मिल जाएगा, कुछ धन संपत्ति यश मेरी जो अभिलाषाएं भी पूरी हो जाएंगी, परिवार की कुछ जो आवश्यकताएं हैं वे कृष्ण कथा सुनने से पूरी हो जाएगी, इसलिए वो कृष्ण कथा सुन रहा है। तो भोग के लिए या मोक्ष का, तो भोग और अपवर्ग के सुख का अंश कहीं विद्यमान है, पंत कृष्ण कथा सुन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति में जहां रति के कुछ लक्षण दिखें, माने भाव भक्ति के कुछ लक्षण दिखे, शांति या व्यक्त कालक तो हम ये लक्षण दिखें, तो उसको प्रतिबिंब कहा जाएगा। अब ये अश्रमाभीष्ट निर्वाही भगवत भक्ति की इतनी महिमा है कि भक्ति शुरू शुरू में जिसने जो भी काम अभिलाषा की हो उसको पूरा कर देती है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार नहीं तीव्रेण भक्ति योगिण यजित पुरुषम परम। तो इस दृष्टि से अश्रम माने बिना परिश्रम के अभीष्ट निर्वाही भक्ति के नामाभास के द्वारा आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी इन चारों को चारों वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। ये भक्ति की विशेषता है। अकाम मोक्ष काम कोई भी हो, अकाम सर्व काम हो मोक्ष काम हो, तो ज्ञानी हो चाहे सर्व काम माने संसार के भोग को चाहता हो चाहे मोक्ष कामी हो, उसे सारी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी। तो आश्रम माने बिना परिश्रम के जिसके हृदय में जो वासना छिपी हुई है, किसी के हृदय में प्रेत पीड़ा दूर करने की वासना, किसी के हृदय में पुत्र प्राप्त करने की, धन यश इनकी ईर्ष्याएं प्राप्त करने की अभिलाषाएं थी, परंतु वे सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। अभीष्ट निर्वाही मोक्ष चाहे वाले को मोक्ष भी मिल जाएगा। और रथ लक्षण लक्षिता श्री कृष्ण कथा इत्यादि सुनकर के अभी उसने भजन किया नहीं है, भाव भक्ति अभी उसमें उत्पन्न हुई नहीं है, नैष्ठिक भक्ति अनैष्ठिक भक्ति के सात लक्षण और चार लक्षण नैष्ठिक भक्ति के ये उसमें अभी आए नहीं है, निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव ये चार लक्षण भी अभी उसमें आए नहीं है, परंतु फिर भी कुछ रति के लक्षण उसमें दिख जाए, सात पहले जो अनैष्ठिक भजन के और चार और जो हैं वे अभी आए नहीं हैं, परंतु फिर भी कुछ दिखने लग जाए। भोग अपवर्ग सौख्यांश वंशतः भोग अपवर्ग सौख्य इनका अभी अंश कहीं विराजमान है, तो भक्ति के द्वारा वो अंश भी पूरा हो जाएगा, उसको प्रतिबिंब भक्ति कहते हैं। तो ज्ञानी कृष्ण कथा सुनते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, खूब नाचते हैं, ज्ञानी भी नाचते हैं, परंतु उनका जो नाचना है वो प्रतिबिंब है, क्योंकि अभी वो मोक्ष रति उनमें नहीं है। कुछ लक्षण भी उनमें दिख रहे हैं परंतु मोक्ष लक्षण नहीं है। दैवात सद्भक्त संगेनो जो कल बात कह रहे थे अब उसको प्रमाण कर रहे हैं, यहाँ पर पंक्ति भी उसी है कि संयोग से दैवात माने ठाकुर की कृपा से सद्भक्त संगेनो किसी ज्ञानी को और संसारी को किसी भक्त का संग मिल गया, और कीर्तनादि अनुसारिणा और वो कीर्तन इत्यादि भी कर रहा है, भक्ति के 64 अंगों में मुख्य जो 9 अंग हैं और 9 अंगों में भी पाद सेवन में 4-5 अंग श्रीमूर्ति रंग सेवनम श्रीमद् भागवत का आस्वाद वैष्णव का संग गुरुदेव की सेवा और नाम संकीर्तन और मथुरा मंडल में स्थिति ये 5 अंग भी यज्ञ कर रहा है। तो कीर्तन आदि अनुसारिणा तो किसी को भक्त संग मिल गया कीर्तन आदि का अनुसरण कर रहा है प्राय प्रसन्न मनसा और उसका मन एकदम निर्मल है। प्रसन्न मनसा प्रसन्न का मतलब है निर्मल मन जिसमें कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब आ सके उसका नाम है प्रसन्न मन। दर्पण में यदि कालिख चिपकी हुई है चिकनाई चिपकी हुई है तो अक्ष पूरा नहीं आएगा, दर्पण साफ है तो कोई वस्तु जल्दी से आ जाएगी, तो प्रसन्न मनसा। भोग मोक्षाद राजनाम, परंतु अभी भी भोग मोक्ष की आकांक्षा लगी हुई है, शुद्ध भक्ति नहीं है, कृष्ण सेवा वाली भक्ति नहीं है। केशांचित हृदय भावेंदो, ऐसे संसारी और ज्ञानियों के हृदय में भी भावेंदो हो, भाव रूपी जो चंद्रमा है, इंदु माने चंद्रमा, भावेंदो हो, भाव रूपी जो चंद्रमा है उसका प्रतिबिंब उदंचति, प्रतिबिंब कहीं आ जाता है। तो किसी संत के प्रभाव से या ग्रंथ, अब जैसे भक्त स्वामी सिंधु जैसा जो ग्रंथ है इसके प्रभाव से इसको पढ़ करके कभी रोमांच कम या संसार से वैराग्य ये उत्पन्न हो जाए तो इसको हम ये कहेंगे कि वो प्रतिबिंब नामक भक्ति है ग्रंथ की कृपा से। क्षुद्र कौतूहलमयी, चंचला, दुखहारिणी, रतेश छाया भवे किंचित तत्सादृश्यावलंबनी, तो ये प्रतिबिंब की बात कही कि जिसकी जो अभिलाषा है वो पूर्ण हो जाएगी, शांति या व्यर्थकालत्व इत्यादि कुछ लक्षण भी शरीर में प्रकट होने लगेंगे, परंतु अभी भोग और मोक्ष इनकी सुख इनको अभिव्यक्ति भी मिल जाएगी। इस भक्ति के प्रभाव से भोग वाले को भोग मिल जाएगा, मोक्ष वाले को मोक्ष भी मिल जाएगा। ऐसा जो रति है प्रेम की पूर्व अवस्था, वो पूर्व अवस्था का आभास उन ज्ञानियों को और संसारियों को प्राप्त हो जाएगा। उनको जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, रत लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, वे रत लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तत्वतः ग्रंथ की कृपा से और किसी वैष्णव शुद्ध वैष्णव की कृपा से। तो दैवात सद्भक्त संगेनो कीर्तनात् धर्मसारिणां, उसने जो कीर्तन इत्यादि किया इससे प्रसन्न मनसा, उसका चित्त पहले ही प्रसन्न था और ज्ञानियों का चित्त तो दोनों इतना योग इत्यादि किया है, यम नियम आसन किए हैं तो बहुत चित्त उनका शांत हो रहा है। ऐसे मोक्ष भोग मोक्षाद राजनाम, भोग और मोक्ष की उनके हृदय में अभिलाषा बने हैं परंतु उनका चित्त प्रसन्न है तो भक्ति के से उनमें रोमांच इत्यादि जो शांति या व्यर्थकालत्व इत्यादि जो नौ लक्षण हैं उनमें कोई कोई लक्षण आधे पर्दे उत्पन्न हो जाएंगे, आधे अधूरे उत्पन्न हो जाएंगे। तद भक्त नव, ऐसा ये भाव रूपी चंद्रमा उनके हृदय रूपी आकाश में कहीं उदय हो जाएगा, भाव चंद्रमा की छाया कहीं पड़ जाएगी। अब छाया का वर्णन करें, छाया भक्ति कौन सी है? क्षुद्र कौतूहलमयी, चंचला, दुखहारिणी, रतेश छाया भवे किंचित तत्सादृश्यावलंबनी, माने रति की छाया भी होती है जो रति के सादृश्य जैसी ही दिखती है। माने जो भजन करने वाले और भजन करने के बाद में जिनकी भक्ति लगभग पुष्ट होने वाली है, अभी प्रेम दशा तो नहीं हुई है परंतु भजन करते करते जिनको नैष्ठिक भक्ति की प्राप्ति हो गई, आसक्ति रुचि भाव इनकी प्राप्ति हो गई, ऐसी जो भक्त हैं तो तत्सादृश्यावलंबनी जो शुद्ध रति है वो उसका आश्रय ग्रहण करने वाली, कभी कभी संसारी जनों में भी ये रत्याभास उत्पन्न होता है। संसारी जनों में रत्याभास कैसे है? क्षुद्र कौतूहलमयी, माने तुच्छ कौतूहल माने आनंद उनको प्रदान करती है, भजन करते हैं उस समय क्षुद्र कौतूहलमयी, स्थाई कौतूहल नहीं है, क्षुद्र कौतूहल है। जितनी देर कृष्ण कथा के बीच में सत्संग में बैठे उतनी देर आनंद आया, अच्छा लगा, कौतूहल एक विचित्र आश्रय अद्भुत सुख की प्राप्ति हो रही है, क्षुद्र कौतूहल उनको प्राप्त हो रहा है, आह क्या आनंद है, क्या आनंद है, आनंद कर रहे हैं। चंचला, पंत चंचल भी हैं, उनकी जो कृष्ण में आसक्ति लग रही है वो चंचल भी है, माने अभी स्थायी नहीं है, ये नहीं कि कुछ हो रहा है होने में जो हम अपने भजन में लग रहे हैं, तो ऐसी अचंचलता भी उनमें अभी नहीं आई है। घंटी बजी तो उसके दौड़ के आ जाएंगे, कौन की घंटी बज गई तो है, तो ये चंचला होगी, ये चंचला दुख का हरण। ये छाया भक्ति भी, छाया रति भी उनके दुखों को दूर करने वाली है। माने थोड़ी देर में थोड़ा सा आनंद प्रदान करने वाली, शुद्ध कौतूहलमयी, एक विचित्र आनंद, अद्भुत आनंद प्रदान करने वाली है। चंचला मन स्थिर नहीं है, भजन करने से जितनी देर में कृष्ण कथा में बैठे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, उस उतने में दुख हारिणी उनके भी दूर हो रहे हैं। रते छाया, उसका नाम है रति की छाया। ये रत्याभास, छाया रूप रत्याभास है। तस सादृश्यावलंबनी, जिसमें कुछ कुछ लक्षण भक्ति के भी, रति के भी दिख जाए, माने वही शांति या व्यर्थ कालत्व इत्यादि कुछ लक्षण एक गृहस्थी में भी कभी कभी दिखते हैं। हरि क्रिया, हरि प्रिय क्रिया काल देश पात्रादि संगमा, पर ये जो छाया हुई तो प्राय प्रसन्न मनसा, जो प्रतिबिंब है वो तो प्रसन्न मन वालों में होगा, परंतु जिनके मन अभी भी मैले हैं उनको भी कुछ कुछ छाया प्राप्त हो जाती, संसारी जनों को भी कुछ कुछ छाया प्राप्त हो जाती। प्रसन्न मन वालों के लिए तो उनके चित्त एकदम प्रसन्न है, इसलिए पूरा का पूरा प्रतिबिंब पड़ जाएगा। हाँ, प्रतिबिंब स्थायी नहीं, क्योंकि दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कभी भी स्थायी नहीं। जब तक बिंब है तब तक दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा, बिंब हटा कि दर्पण भी गायब, दर्पण में जो चीज सामने आएगी वो दिखने लगेगी। परंतु यहां पर रति छाया, रति की जो छाया है वो रति की छाया उत्पन्न होगी। तो हर प्रिय क्रियाकाल देश पात्र संगमा, भगवान के या भगवान के प्रियजन उनकी क्रिया को देख करके, कभी उत्सव आदि का काल देख करके, कभी लीला स्थली का दर्शन करके, तीर्थ यात्रा करने के लिए गृहस्थी गया है अपने पूरे परिवार को लेकर के, तो या जन्माष्टमी का अवसर आया तो उस समय क्रिया काल देश पात्र, किसी वैष्णव का संग हुआ, इन सब का संग देख करके भगवत संबंधी अब आनुषंगिक काल ऐसा आनुषंगिक रूप में, सहायक रूप में ये छाया गृहस्थी के हृदय में भी उत्पन्न हो जाती है। ये जो छाया है यह अज्ञ जनों में भी कहीं दिख जाती है, तो अज्ञ जनों में भी ये छाया दिख जाती है। किंतु भाग्यम बिना, ये छाया भी कोई भाग्य के बिना थोड़ी मिलती है, ये भी बड़े भाग्य की बात है कि किसी वैष्णव का संग मिल जाए। जब ठाकुर किसी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो किसी संत का संग मिलता है। जापे कृपा करे श्री श्यामा ताहे सुन्यो रस भावे, किशोर जी कृपा कितना, क्योंकि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ठाकुर की कृपा है इसलिए संत मिले, हरि कृपा नहीं होती तो संत भी नहीं मिलते। इसलिए संत समागम या स्वयं हरि कृपा का परिणाम है। हमारे चंद्रशेखर दास ये दोहा बहुत कहते, ये चौपाई जापे कृपा करे माने श्रेय, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जापे कृपा करे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो ये ठाकुर की कृपा होगी तो संत मिलेगी, अन्यथा संत नहीं। तो यही कह रहे हैं, तो किंतु भाग्यम बिना नाशो भवत छाया, भावत छाया क्यों दंचती, भाग्य के बिना भाव की छाया भी उदित नहीं होती है। यद अभ्युदय क्षेमम तत्स्यात् उत्तरोत्तर, भाग्य का अर्थ क्या मतलब? भाग्य स्थापित कर पाई, भाग्य भाग्य शब्द स्थापित कर पाओ कि यदि अभ्युदय क्षेम यद अभ्युदय क्षेम, ये भाग्य का जो अभ्युदय होगा, भाग्य के कारण जो अभ्युदय होगा उससे जीव का कल्याण होगा और तत्स्याद उत्तरोत्तरम, जीव का उत्तरोत्तर कल्याण होता हुआ चला जाएगा। तो संत की प्रभु की कृपा से फिर उत्तरोत्तर एक बार भाव की छाया भी आई तो वो छाया ही प्रतिबिंब में परिवर्तित हो जाएगी, प्रतिबिंब ही मुख्य रति में परिवर्तित हो जाएगा, रति ही भाव में परिवर्तित होगी, प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये क्रम क्रम करके ये सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, छाया का प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब का मुख्य रति में और मुख्य रति का फिर प्रेम में परिवर्तित हो जाना, ये क्रमशः हो जाएगा। किंतु भाग्य बिना नाशव भव छाया प्युदय उदंचति, क्योंकि जितने भी आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी अर्थार्थी थे शुरू शुरू में तो उनने भक्ति की आर्थ होकर के, अर्थार्थी होकर के, जिज्ञासु होकर के, परंतु बाद में उनकी भक्ति शुद्धा भक्ति में परिवर्तित। गजेंद्र शुरू शुरू में तो प्रार्थना कर रहे हैं मृत्यु से बचने के लिए, गाह पाश बध रही है उससे बचने के लिए, परंतु ठाकुर का दर्शन करते ही या भक्ति का आश्रय ग्रहण करते ही, अभी ठाकुर का दर्शन हुआ नहीं, भक्ति का आश्रय ग्रहण करते ही फिर उनके हृदय में शुद्धा भक्ति उत्पन्न हुई और कह रहे हैं जीजी शो नाहम अमुया किम इव योनिया, इस इव माने हाथी की योनि को लेकर के मैं क्या करूंगा, मैं तस्यात्मवर आत्मा वर्णा वर्णस्य मोक्षम, उस माया से अपना मोक्ष चाहता हूं जिसने मेरे मन को ढांक रखा है। लो शुद्ध भक्ति आ गई और एकांत लो यसन किंचनार्थम वांछन्ति, उनके एकांत की भक्त कुछ भी नहीं चाहते, शुद्ध भक्ति की बात कहने लगे। ध्रुव चले थे राज्य प्राप्त करने के लिए, अच्छा पिताजी मुझे गोदी में नहीं बैठा रहे हो, मैं देखना तुमसे बड़ी स्टेज खड़ी करके दिखा दूंगा। तो चले थे राज्य को प्राप्त करने के लिए, पंत नारद जी का दर्शन करते ही जो राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा है वो सब समाप्त हो गई और ये कहने लगे कि गुरु जी बस मेरे माथे के ऊपर हाथ रखो, मैंने ये सुना है जिसको आपका कृपा मिल जाती है उसको ठाकुर मिल जाते, और कह रहे हैं कि प्रभु जैसे एक गाय अपने बछड़े का पालन करती है ऐसे हमारा पालन करने वाले भी आप हैं और भजन की रक्षा करने वाले भी आप, शुद्धा भक्ति प्रकट हो गई। संकाले चले थे सत्तम स्वर्गार्थ लोग स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए, शौनकालिक ऋषि यज्ञ कर रहे हैं पर स्वर्ग वर्ग धरा रह गया एक तरफ, श्रीमद् भागवत को सुनकर के शुद्ध भक्ति जो है वो ही उनके हृदय में उत्पन्न हो गई। संकादिक ज्ञानी हैं परंतु श्री नारायण का दर्शन करके, जय विजय का भी दर्शन करके, नारायण का दर्शन करके ये कह रहे हैं कि प्रभु हम नातंत्रिकम विगणय त्यक्ते प्रसादम, आपकी आत्यंतिक मुक्ति उसको भी हम नहीं चाहते, उसको भी प्रसाद रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपके चरणारविंद की प्रेम सेवा को ही चाहते हैं। तो आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये चारों प्रकार के जो भक्त हैं वे चारों प्रकार के भक्त अंत में शुद्ध भक्ति की ओर ही उन्मुख हो जाते हैं। तो यहाँ पर कोई बात कही कि यद अभ्युदय तक क्षेमम तत्स्यात् उत्तरोत्तरम, यदि कोई छाया भक्ति भी ग्रहण कर रहा है तो छाया भक्ति भी अभ्युदयता, उस छाया भक्ति से भी उसका अभ्युदय होगा और क्षेमम स्या उत्तरोत्तरम, उसका उत्तरोत्तर क्षेम होता हुआ चला जाएगा, कल्याण होता हुआ उसका चला जाएगा, वो क्षेम को प्राप्त कर लेगा, परम कल्याण को प्राप्त कर लेगा। अब आगे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है कि यदि भक्ति गड़बड़ हो जाए और दुस्संग में कोई पड़ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए। रति उत्पन्न हुई और वो रति भी समाप्त हो जाए, भाव भक्ति उत्पन्न हुई भी अभाव भक्ति में परिवर्तित हो जाए। तो इसलिए भजन करने में संत कहते हैं कि भजन भले थोड़ा करें परंतु अपराध से बचे। अपराध होने पर किया कराया सारा भजन जल्दी से नष्ट हो जाता है, इसलिए यथासाध्य अपराध से तो बच करके रहे और अपने भजन को बढ़ाए, ये प्रयास करें। यदि दुस्संग हो गया तो दुस्संग होने पर फिर किया कराया भजन भी अभाव को प्राप्त हो जाता है। अब अभी नामापराध सेवा अपराध ये जो है वो कहीं इनमें सबसे पहला जो अपराध है वो कहीं सारे अपराध अंत में नामापराध में हो लेंगे, पर सबसे पहला अपराध जो है वो है गुरु वैष्णव अपराध, उससे बचे। सेवा अपराध जल्दी दूर हो जाए, तीन अपराध हैं वैष्णव अपराध, सेवा अपराध और नामापराध। अंत में वैष्णव अपराध और सेवा अपराध दोनों नामापराध में परिणत हो जाएंगे, क्योंकि यदि अपराध बने हैं वैष्णव का निरंतर अपराध बना है और सेवा का निरंतर अपराध बना है तो सेवा में चित्त नहीं लगेगा और नामापराध करने नाम में चित्त नहीं लगेगा, नाम में चित्त नहीं लगेगा। सेवा अपराध करने पर भी, ठाकुर का अपराध करने पर भी नाम में चित्त नहीं लगेगा। और इसमें एक बहुत बढ़िया दृष्टांत जो दिया वो दृष्टांत दिया कि द्विविध बंदर, कहाँ तो रामचंद्र जी का इतना प्रिय रहा और उनकी सैनिक सेनापति रहा, सुग्रीव की सेना में रहा और वो ही कितना भाव रहा होगा रामचंद्र जी के, कितना समर्पण रहा होगा, हनुमान जी का संग जब तक रहा तब तक तो बुद्धि ठीक ठाक रही, और जैसे ही हनुमान जी का संग बिगड़ा छूटा और कुसंग में पड़ गया वैसे उसकी बुद्धि बिगड़ गई और बैरी बन गया, श्री बलराम से ही युद्ध करने के लिए आ गया। इसलिए ये नहीं कि एक बार भक्ति हो गई तो माने हम तो बस आप तो सुरक्षित हो गए, ऐसा नहीं, साधक को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। आगे ये वर्णन करें जय श्री राधे। कुसंगों का रूप कैसे पता चले? कुसंग का रूप तो माने शास्त्र ने जो भजन के अनुकूल कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो उस प्रेम प्राप्ति के को आगे बढ़ाने वाला जो साधन है वो नहीं हो रहा, यही है उसका जो पैमाना है वो पैमाना है कि हमारा क्या प्रेम बढ़ाए, जिससे प्रेम बढ़े नहीं वो है कुसंग। तो वो संत रूप में भी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति संत का रूप में भी हो सकता है। हाँ संत के रूप में भी हो जाए संत, हाँ परंतु संत के रूप में भी हो तब भी सावधान रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा क्या हमारा उससे बचने के लिए दूर रहना पाप तो नहीं है? हाँ दूर नहीं, दूर रहना पाप नहीं, दूर रहना पाप नहीं। उसके विषय में कहीं ना कहीं चार जो श्रेणी हैं उन चार श्रेणियों को कहीं अपनाना पड़ेगा, उनको कहीं अपना जैसे कृष्ण की ऐसी गृहतम मनसाग्रह तो वो जो चार जो हैं श्रेणी कि किसका पास रहे हैं किससे दूर हैं, ये चार श्रेणी जो है वो चार श्रेणी यहाँ पर विराजमान। जो कृष्ण नाम ले रहा है उसका आदर, जो अपने संप्रदाय में भुक्त होकर के अपने संप्रदाय के अनुसार सेवा कर रहा है परंतु अभी भजन के तत्व को जानता है उसको भी कहीं आर्थिक सहायता, जो अपने भजन वो उसको अप्रणाम करना, और जो अपने भजन की पद्धति अपने संप्रदाय के भजन की पद्धति के अनुसार सेवा कर रहा है उसकी कहीं कायिक वाचिक मानसिक आर्थिक किसी भी प्रकार से सहायता करना, और जो अपने भजन के अनुरूप है उससे सत्संग करना, सत्संग किया जाएगा चौथी श्रेणी से। कृष्ण नाम मात्र ले रहा है उसका सत्संग नहीं किया जाएगा, यदि कोई संप्रदाय भक्त भी है और सेवा कर रहा है उसका भी विशेष रूप से प्रणाम किया जाएगा। अपनी सेवा की रीति को वो अच्छी तरह जानता है, राष्ट्र को जानता है भक्ति के, तो उसकी आर्थिक सहायता भी की जाएगी। परंतु सत्संग अपने सजाती वैष्णव के साथ ही किया जाएगा, तो किसी वैष्णव से दूर हट जाना वो ज्यादा अच्छा है। यदि उससे अपना भजन नहीं बढ़ा है तो उससे दूर हट जाना ज्यादा अच्छा, यानी अपना उपासना तो अनुकूल होना चाहिए। हाँ, रस उपासना है उनके, हाँ उसकी है, अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। अब यदि कोई वैष्णव है और देवी जी की उपासना के चक्कर में पड़ जाए, उनके साथ में रहेगा, तो देवी जी वाले अपनी ओर खींचेंगे भगवती वाले, और ठाकुर जी वाले राधा रानी वाले अपनी ओर खींचेंगे, तो कोई भी उपासना फिर दृढ़ नहीं हो, पक्की नहीं हो। कृष्ण जी ऐसी गृहतम मनसा दिए, तो ये एक कैटेगरी है। कृष्ण जुभा जिसके नाम पे है उसका आदर करेंगे, कोई भी हो, दीक्षित है नहीं है उसका आदर करो, जो भी कृष्ण नाम ले रहा है सबका आदर किया जाएगा। अब बाजार में देखने में आता है ना कि कंजड़ी और ये जो आम आदमी केवल पैसा लेने के लिए तलक लगाने के लिए तैयार है, सब डुबिया डुबिया लेकर के तैयार है। अब क्या उनका तलक लगाना ठीक है, अपन लगा रहे हैं तो वो भी बंद नहीं, उनका तलक कोई मायने नहीं रखता, सब तलक लेकर बोल रहे हैं, पंत क्या उनका तलक मायने रखता है क्या? क्या वो क्या भगवत चरण चिन्ह क्या उन्होंने परंपरा से प्राप्त किया है उसको भी प्रदान कर रहे हैं क्या? नहीं है, पर तो मनसा दिव्य तो उनको भी आदर किया जाएगा। अब वो दीक्षा की विधि नहीं है उन्होंने तलक लगा कर तो आपका छापा लगाने कोई दीक्षा विधि थोड़ी होगी, तलक लगा दिया और सबको शौक है, गाल के ऊपर भी श्री राधा लिखेंगे, माथे के ऊपर भी राधा लिखेंगे, हाँ वो सारी मरोड़ भी काटेंगे ठीक है, पर वो कोई दीक्षा विधि थोड़ी है। 14 तिलक लगा, सारे तिलक लगा, 12 की जगह 14 सारे तिलक लगा। एक बाबा जी हो वो राम रंग जी के मंदिर में जाता, वो माथे के ऊपर तो लगाता गौड़िया तलक भाल वाला, पेट के ऊपर बड़ा सुंदर वो मोटा सा सफेद तलक लाल श्री सहित रामानंदी तलक, बोले क्यों? बोले ये पेट के लिए तलक है, ये माता पहले से बेचा हुआ है। क्या बात, आज रामानंद चेहरे के जयंती भी है कश्यप के शंकराचार्य जी के तो पेट के लिए तो एक समुदाय है जीवा में, जीवा के तो वो यहाँ पे तो दूसरी समुदाय का तिलक लगाते हैं और भाल लगाते हैं बोलिए। हाँ अरे गोपाल गुरु, गोपाल गुरु का तिलक, हाँ गोपाल गुरु का, अच्छा विदेशी है? नहीं नहीं गोपाल गुरु नहीं, वो अलग है, लाल लगे तो मतलब श्री संप्रदाय के, हाँ तो हमारे हमारे जो प्रसंग चल रहा था बोलिए कि किसी के पास में भी कृष्ण नाम है, किसी के जिह्वा के ऊपर कृष्ण नाम है, चाहे वो संप्रदाय भुक्त है नहीं है, उसने जो तलक लगाया है कौन से किस संप्रदाय का लगाया, कौन सा तलक लगाया, किसने लगाया उसका, इसकी कोई चिंता नहीं, पर वो आदरणीय माथे के ऊपर तलक लग रहा है। तो कृष्ण यदि ऐसे गृहतम मनसा दिए तो ये पहली कैटेगरी हुई। दीक्षा से यदि वो दीक्षित है संप्रदाय में तो उसको प्रणाम किया जाएगा, माने और ज्यादा प्रणाम का उसको आदर दिया जाएगा। और सत्सेवया भजन विज्ञान, और यदि वो अपने संप्रदाय के अनुसार भजन की रीति को जानता है, भजन का विज्ञ है, तो उसकी सेवा भी की जाएगी और उसको उसका भजन बढ़े, इसके लिए हमारा हेल्पिंग है, उसके लिए सदा तैयार है। पहला था, दूसरा नंबर जो संप्रदाय भक्त होकर के विराजमान दीक्षित है, दीक्षित है उसको प्रणाम किया जाएगा, एक को आदर, दूसरे को प्रणाम, तीसरे को सेवा, माने आदर में प्रणाम भी सेवा भी, तीन चीज आ गई। और जो अन्य निंदा से शून्यम, दूसरे की निंदा करे नहीं और अपने तत्व को अच्छी तरह से जानता हो, ऐसे व्यक्ति का सत्संग किया, सत्सेव्या भजन विज्ञम और अनन्य निंदादि शून्यम अभीप्सित संग लभ्या, जो अभीप्सित अपने मन के अनुसार जिसकी भक्ति मिल रही हो, ऐसे व्यक्ति के साथ में संग लब्ध उसका सत्संग, इष्ट मिले, मन मिले, मिले भजन के, हाँ तो इष्ट मिले, मन मिले, मन मिले और मिले भजन की रीति, ये तीनों मिले उससे अत्यंत अत्यंत मिलना चाहिए, यही परम परम प्रीति की रीति है। अच्छा वो जो तीन शैली आप बोला है, तीन शैली में निंदित और निंदा भाव अतिरिक्त होगा, हाँ क्या किया जाए? निंदा मन वो ठीक है, निंदा भाव करने पर कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध हो जाएगा, किसी न किसी वैष्णव का उसे भी दूर है, उसे भी दूर, माने उनको ठीक है ये अपनी बात को कह रहे हैं परंतु आप हाथ जोड़े, हमारे मतलब की जितनी बात है हमारा अपनी खिड़की इतनी खुली रखनी है, अपना मन इतना खुला खुला रखना है कि अपना भजन जिससे बने फिर उसको ग्रहण करेंगे, अनुकूल संकल्प और प्रतिकूल से भर जाना, अनुकूल वस्तु को लेंगे प्रतिकूल का त्याग करेंगे। हाँ साहब, इसी में आगे कह रहे हैं 52वां कार्य का है कि हर प्रिय जन से ही वो प्रसाद भर लाभतः भावाभासो सहसा भावत्वम उपगच्छति। हर प्रिय जन के भजन से और कोई प्रसाद भर लाभता, और कोई संत यदि ये अभिलाषा भी करे कि हे श्री मदन मोहन इस जीव को आप अपनी शरण में लेना, तो प्रसाद भर लाभता, संत की कृपा भर माने अधिकता, प्रसाद भर प्रसाद की परिपूर्णता उसका लाभ हो जाए, तो भावाभासों की भाव का जो आभास है वो भी भावत्वम उपलब्धते, जो भावाभास था वो भावाभास भी भाव बन जाता है। जैसे अभी अभी दृष्टांत दिया कि शुरू शुरू में अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी होकर के ज्ञानी होकर के विराजमान, पर बाद में वे परम शुद्ध भक्त हो गए, गजेंद्र शुद्ध भक्त हो गए, ध्रुव शुद्ध भक्त हो गए, संकारिक कर्म कांड को छोड़ करके शुद्ध भक्त हो गए, श्री ज्ञानी संकारिक वे भी सोनकादिक और संकादिक जो है वे ज्ञान के अभिलाषा को छोड़ करके शुद्ध भक्ति की ओर प्रवृत्त हो गए श्री गोविंद की कृपा के द्वारा। तो हरि प्रिय जन से ही वो भगवान के प्रिय जन की प्रसाद भर लावता, अत्यधिक कृपा के द्वारा भावाभास भी भाव रूप में परिणत हो जाता है। तो जो छाया थी, जो प्रतिबिंब था, वो भी शुद्ध भक्ति के रूप में, शुद्ध भाव के रूप में परिणत हो जाएगा। परंतु तस्मिन् एव अपराधिनो, हरि प्रिय जन का यदि अपराध किया जाएगा तो तस्मिन् एव अपराधिनो, उनका अपराध होने पर ही भावाभासोप्यनुत्तमः, जो भाव का आभास था, जो परम श्रेष्ठ भावाभास था, वो भावाभास भी क्रमेण भावाभास भी क्षयम आपनोति, अनुत्तम माने भावाभास में भी जो श्रेष्ठ भावाभास था वो भी श्रेष्ठ पहुंचते हुए भी वो फिर भी क्षयता को प्राप्त हो जाएगा। जैसे खस्त पूर्ण शशि यथा, जैसे आकाश में जो पूर्ण चंद्रमा है वो पूर्ण चंद्रमा भी कहीं दिन होने पर क्षीर्ण हो जाता है, ऐसे ही जो भक्ति मिली है वो भक्ति भी भक्ति का आवास जो मिला है वह भी क्षय हो जाएगा। इसी को आगे कह रहे हैं, कभी वो न्यून जाति हो जाएगा और कभी न्यून जाति होकर के अभाव को प्राप्त हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी बता रहे हैं कि जो उत्तम जाति है वो न्यून जाति हो जाएगा, न्यून जाति होकर के वो अभाव को प्राप्त हो जाएगा। तो भावों भी अभावता में आती बात मालूम की श्लोक है, ये काम का श्लोक है। उत्तम जाति नीचे जाति मतलब वजन से वो न्यून को जाएगा वो। हाँ, मतलब वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया कि माने राधा रानी की प्रीति करते करते सत्य भामा की प्रीति करते ये न्यून जाति हो जाएगा। अथवा दास भक्ति करते करते जो भावोल्लासमय भक्ति है उस भावोल्लासमय भक्ति को करते करते स्वयं नायिकापने का भाव धारण कर लेगा, न्यून जाति हो। रूप मंजिल का अनुकरण न करके स्वयं वो मीराबाई बन करके कृष्ण प्रिया बनने का प्रयास करने लगा, तो ये न्यून जाति हो। फिर न्यून जाति बनते बनते ब्रज प्रेम की जगह कहीं सत्यभामा का प्रेम करने लगा, सत्यभामा का प्रेम करते करते लक्ष्मी नारायण की सेवा करने लग जाए, न्यून जाति हो। नराकृत लीला से फिर देवलीला में पहुंच जाए और देवलीला में भी फिर वहां से भी अच्छा खासा मधुर भाव था, वो मधुर भाव हट करके बासल भाव में आ जाएगा, बासल भाव से हट करके सक्ष भाव में आ गया, सक्ष भाव से हट करके केवल दास भाव में आ जाएगा। ये न्यून जाति होता, तो ये न्यून जाति प्रीति की कहीं प्राप्ति। तो भावों पे अभावम आयाती, सिंधु तो बिल्कुल माने जैसे बिल्कुल गजब है, माने बिल्कुल एक्सरा खींच करके दिखा देता है कि हम कहाँ हैं। सब आपका कृपा ही महाराज, बिल्कुल बैरोमीटर है कि कहाँ कितना थर्मामीटर है, कितना टेम्परेचर बढ़ा है, कहाँ पे है, वायु का दबाव कितना है, पूरा बैरोमीटर की तरह से यहाँ पर लक्षण दे देते कि भावों भी अभाव माया आती कृष्ण प्रतिष्ठा पर आधता है। अच्छा खासा जो भाव है वो अभाव को प्राप्त हो जाएगा यदि कृष्ण प्रेष्ठ कृष्ण के प्रियजन उनका अपराध किया गया, तो कृष्ण के प्रियजन का अपराध करने पर भाव भी अभाव को प्राप्त हो जाएगा या न्यून जाति हो जाएगा। आभास ताम चशन गई, जो आभास है वो भी न्यून जाति हो जाएगा, ये कृष्ण प्रेम के अपराध के कारण। गाढ़ा सत्य सदा गाढ़ा संगा सदा याति मुमुक्षु सुप्रतिष्ठितो आवास ताम असौ किंबा भजनीयेश भावताम। अब एक बहुत बड़ी स्थिति है कि यदि मुमुक्षु सुप्रतिष्ठित है किसी नामी ग्रामी ज्ञानी का संग किया, मुमुक्षु का संग किया, तो उनका विस्तार देख करके, उनका प्रभाव देख करके, उनका बैनर देख करके, उनका जो रंग ढंग है उसको देख करके व्यक्ति जल्दी से भावुकता में फंस जाता है और उसकी अपनी भावुकता समाप्त हो जाएगी और ज्ञान मार्ग की ओर वो बढ़ जाएगा। हाँ, तो गाढ़ संगात यदि ज्ञानियों का अत्यंत अत्यंत संग किया गया, मायावादियों का ज्यादा संग किया गया, ज्ञानियों का अत्यंत संग किया गया, तो मुमुक्षु सुप्रतिष्ठित उनमें मुमुक्त होने की इच्छा ही है, तो सुप्रतिष्ठित किसी ज्ञानी का संग किया जाएगा तो आभास ताम असौ किंबा उसका अच्छा खासा जो भक्ति भाव भक्ति थी वो भाव भक्ति आभास भक्ति के रूप में प्रतिबिंब या छाया रूप भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी, या तो भावाभास हो जाएगा और या भजनीयेश भावताम। भजनीयेश भावता का तात्पर्य है अहंग रूपासना में परिणत हो जाएगा। अहंग रूपासना कहते हैं कि मैं ही उपास्य का रूप हूं, उपास्य मैं ही हूं, उपास्य का रूप है और मैं दोनों एक है, माने ब्रह्म ही अहम ब्रह्मास्मि, इस भावना को वो प्राप्त कर लेगा। भजनीयेश भावता इसका नाम ही है अहं ग्रह उपासना, माने मैं ही ग्रह माने उपास्य हूं, मेरी आत्मा ही वह उपास्य है, मैं ही देवता होकर के उपास्य होकर के विराजमान हूं, इस अहं ग्रह उपासना की भावना उसमें आ जाएगी। तो ठीक है, संसार की विरक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों का संग किया जाएगा, क्या उनके द्वारा वे वैराग्य को दिखाएंगे, सर्वत्र ब्रह्म है इसका दर्शन कराएंगे, परंतु उनका ज्यादा संग किया जाएगा तो अभेद स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। तो दो ज्ञान तो बड़े उपयोगी हैं, ज्ञान होते हैं तीन कुल, एक ज्ञान होता है जीव का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान, फिर दूसरा ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान, और एक तीसरा ज्ञान वो बड़ा भयंकर है। ये दो ज्ञान तो बड़े उपयोगी हैं, मैं कौन हूं ब्रह्म कौन है, ये दो ज्ञान तो उपयोगी, परंतु मैं और ब्रह्म एक है, मैं ही ब्रह्म हूं, ये तीसरा जो अभेद ज्ञान है ये भजन का चौका कर देने वाला है, पटकने वाला है, ये नीचे करने वाला, फिर आदमी को माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं होगा, ये निरूपण कर रहे हैं। तो यहां पर कह रहे हैं अभेद ज्ञान, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान और अभेद ज्ञान, जीव ब्रह्म एक के, हाँ जीव ब्रह्म दोनों के ऐक्य, इसका ज्ञान, ये दोनों, ये तीसरा ज्ञान नहीं है। दो ज्ञान तो भक्ति में खूब उपयोगी, ये सदा विचार करना पड़ेगा, मैं भी मैं देह नहीं हूं, ये जगत परिणाम परिवर्तनशील है, जगत भगवान की स्वरूप शक्ति से बना हुआ नहीं है, ये भगवान की माया रूपी शक्ति से ये जगत बना है, ये माया जैसे ही जीव के संपर्क में आई, इस जीव ने माया ने इस जीव को ये अनुभूति उत्पन्न कर दी कि तू देह है, ये अध्यास उत्पन्न कर दिया, परंतु मैं और ब्रह्म एक हैं ये अनुभूति नहीं होगी। तो यहां पर कह रहे हैं कि गाहा संगा सदा याति मुमुक्षु सुप्रतिष्ठते, किसी सुप्रतिष्ठित मुमुक्षु के साथ में बहुत ज्यादा संग में रखे रहे, ज्ञानियों के साथ में रहे तो आवास साम, अच्छी खासी जो भक्ति है वो आवास के रूप में पढ़नी बन जाएगी, या भजनीयेश भावताम, या वह अहंग्रहोपासना के रूप में मैं ही ब्रह्म हूं, इस भावना की ओर वो बढ़ जाएगी। प्राय कुछ देर के लिए माने वो भक्ति समाप्त हो जाएगी। भक्ति की एक विशेषता है कि भक्ति से ज्ञान में जाने वाले बहुत कम मिले, परंतु ज्ञान से भक्ति में आने वाले बहुत से दृष्टांत। भक्ति इतनी मधुर है कि एक बार यदि दिमाग में ये बैठ जाए, एक पॉइंट है वो यदि बैठ जाए, तो फिर व्यक्ति कभी भी भक्ति से ज्ञान की ओर नहीं आएगा। वो एक पॉइंट है, वो एक पॉइंट क्या है कि ठाकुर का जो स्वरूप है वह विशुद्ध सत्व से बना हुआ है, वह त्रिगुण से बना हुआ नहीं है। ठाकुर का जो स्वरूप है वह उपाधि नहीं है, भगवत स्वरूप में उपाधि और उपाधेय दोनों एक हैं। इसलिए भले ठाकुर मध्यम आकार दिख रहे हैं, परंतु मध्यम आकार भी ब्रह्म है, जिसको हम मध्यम आकार कह रहे हैं वो सीमित नहीं है, वो भी ब्रह्म है। ठाकुर अपने आप को दिखा रहे हैं, परंतु गलती से भी यदि मान लिया कि ठाकुर का आकार माया से बना हुआ, हाय हाय सत्यानाश। यदि ये विचार कहीं मन में आ गया कि जैसे हमारा शरीर है माया से बना हुआ त्रिगुणात्मक, ऐसे ठाकुर का शरीर भी त्रिगुणात्मक है, तो सत्यानाश। परंतु यदि ये विचार करेंगे कि ठाकुर का जो शरीर है ये शरीर ही विशुद्ध सत्व से बना हुआ है, माया से बना हुआ, ये सीमित नहीं है, सीमित जैसा दिख रहा है परंतु ये सीमित नहीं है। और सीमित नहीं है क्यों? क्यों नहीं सीमित? मध्यम आकार दिख रहा है, सीमित ही दिख रहे हैं ठाकुर जी। इनको बिल्कुल कैसे माने? अनेक महापुरुषों के अनुभव है कि उन्होंने इसमें विभूता का दर्शन किया, जैसे ब्रह्मा देख रहे हैं ब्रह्म मोहन लीला में, जैसे यशोदा मैया देख रही हैं कृष्ण का मध्यम आकार है और उसमें मिट्टी खाते समय सारा विश्व उनके मन में दिख रहा है। यशोदा मैया उनको बांधना चाह रही हैं, वे बंध नहीं रहे हैं। अघासुर वध के प्रसंग में अघासुर की ज्योति कृष्ण में लीन हो रही है। जितने भी वेद हैं वे गोपी बन करके श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। यदि कृष्ण ब्रह्म नहीं होते तो वेद क्या गोपी बनना चाहते? गायत्री गोपी बनना चाहती? और ब्रह्म की उपासना न करके ब्रह्म से भी अधिक माधुर्य प्राप्त हो रहा है, वह माधुर्य प्राप्त हो रहा है कृष्ण की उपासना, कृष्ण में अधिक स्वाद है, इसलिए निष्कर्ष रूप में अंत में वे कृष्ण की उपासना करती हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में श्री कृष्ण को ही परम तत्व करके निरूपण किया गया। हाँ, तो ये सारे प्रमाण हैं जो इस बात को दृढ़ करते हैं कि श्री कृष्ण भले मध्यम आकार हैं परंतु उनका मध्यम आकार दो चीज, एक चीज तो ये कि वो त्रिगुण माया से बना हुआ नहीं है, और दूसरा ये कि भले मध्यम दिख रहा है परंतु मध्यम होते हुए भी वो विभू है। इस दो भाव को धारण कर लेंगे तो कृष्ण और ब्रह्म एक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कृष्ण अलग है ब्रह्म अलग है, कृष्ण भी ब्रह्म है, कृष्ण भी परमात्मा है। कृष्ण परमात्मा अलग अलग वस्तु नहीं है, कृष्ण ही परमात्मा है। ये भाव कहीं मन में जो कॉन्सेप्ट है उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक स्पष्ट अवधारणा व्यक्ति के मन में आ जाएगी कि कृष्ण का स्वरूप भले मध्यम दिख रहा है परंतु मध्यम होते हुए भी, मध्यम आकार होते हुए भी वे ब्रह्म है, ये प्रतीत हो जाएगा। पर यदि कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली है कि कृष्ण दुर्योधन की सभा में अपने विश्वरूप का दर्शन करा रहे हैं और दुर्योधन कह रहा है, बोले अरे रहने दे कृष्ण, ऐसे बहुत से देखे हमने जादूगर, तेरे पास में कोई इंद्रजाल की शक्ति है, इसके लिए तू अनेक रूपों में वासुदेव रूप में अपने आप को दिखा रहा है, अरे कहां है मेरी सेना, पकड़ तो लो इस कृष्ण को। और उस समय सेना आती है और मूर्छित हो जाती है, स्वयं भी आता है तो मूर्छित हो जाता है, फिर भी उसको इंद्रजाल मानता रहता है। तो जो उसको चिन्मय मान लेगा उसका तो कल्याण हो जाएगा, चिन्मय मान कर भी अपने कुसंग के कारण यदि इसको स्वीकार नहीं करेगा तो वो फिर से बधा रहेगा और आपने दुर्योधन की मेवा त्यागी और शाक विदुर कर खाए, फिर विदुर के यहां पर आप आनंद पूर्वक गए। इसलिए श्री कृष्ण चिन्मय होकर के विराजमान हैं, वे विभू हैं, इसका अनेक अनेक जगहों में वचनों में ये बात खूब भरी हुई है कि कृष्णात् परम किम तत्व माम जाने, वे परतत्व होकर के विराजमान। तो सुप्रतिष्ठित जो मुमुक्षु है उनका बहुत ज्यादा संग नहीं करे, अन्यथा अपना भजन आभास को प्राप्त हो जाएगा और भजनीयेश मानता स्वयं अंग रूपासना साधक के हृदय में आ जाएगी। अतएव क्वचित तेषु नव्य भक्तेषु दिव्यते क्षणम ईश्वर भावोयम नृत्यादौ मुक्ति पक्षरः। इसलिए नए जो भक्त हैं उन नए भक्तों में एक क्षण के लिए कभी कभी ईश्वर भाव भी दिख जाता है। नब्बे जो भक्त हैं उनमें ईश्वर भाव भी दिख जाता है और वे कभी ईश्वर भाव प्राप्त करके आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद सत्य हो जाते हैं। किसी में भावावेश आया और भावावेश की अवस्था में उन्होंने किसी से कहा, अच्छा तेरे ये हो जाएगा, बस हो गया, तो ऐसा संभव है। परंतु ऐसा संभव होने पर भी और नृत्यालय मुक्त पक्षदा वे कभी उसी तरह का नृत्य करते हुए भी विराजमान होते हैं, कभी उनमें नृसिंह भाव, कभी उनमें वराह भाव इत्यादि भी आ जाए। महाप्रभु की बात नहीं कर रहे, दूसरे लोग जो हैं उनमें कहीं नारायण भाव, नृसिंह भाव, वराह भाव ये भी आ जाए, या कोई आवेश आ जाए और आवेश आने पर चेहरा एकदम तमतमा रहा है और उस समय भी आशीर्वाद जो दे रहे हैं वो सत्य भी हो रहा है, परंतु उनका वो जो नृत्य इत्यादि करना, वो नृत्य इत्यादि भी अंत में मुक्ति पक्ष का, अंत में मुक्ति के पक्ष की ओर ले जाने वाला है, संसार की निवृत्ति करके ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त कराने वाला उनका होगा, उस इष्ट में सायुज्य प्राप्त कराने वाला होगा, इष्ट की सेवा करने वाला नहीं होगा। और उस भाव को धारण करके वे सर्वदा अपना पूजन करवाते हुए विराजमान होंगे। नाम नहीं लेंगे, अनेक अनेक महापुरुष हुए जो ज्ञान मार्ग में इतने ऊंचे थे, परंतु वे अपने आप को ईश्वर समझते हुए, अपने आप को कृष्ण समझते हुए चरणों में तुलसी चढ़ाने लगे। चरणों में तुलसी चढ़ा, और फिर ऐसी भी दशा हुई कि जो उनके चरणों में तुलसी चढ़ा रहा है, प्रणाम कर रहा है, वो कहीं तलवार भी उठाने लगा, कुल्हाड़ी भी उठाने लगा उनकी। तो ये भी संभव। तो नृत्यालय मुक्त पक्षदा नृत्य इत्यादि में मुक्ति पक्ष उनको भी धारण करते हुए विराजमान हुए। इसलिए सदा सावधान रहना चाहिए कि अपना भजन जिससे बढ़े ऐसे व्यक्ति का तो सत्संग करे, और जिसका भजन नहीं बढ़े उसका सत्संग नहीं करे। साधनेक्षाम बिना यस्मिन अकस्मात भाव जायते। अब एक बात दूसरी कह रहे कि कभी कभी ऐसा दिखता है कि किसी व्यक्ति ने साधन नहीं किया और अकस्मात उसमें भाव आ जाए, और भाव में रोदन कर रहा है, रोमांच हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो उस समय ये समझना चाहिए कि विघ्न स्थगित मात्रोयम प्राग्भावीयम सुसाधना, कि उसने पूर्व जन्म में भजन किया था और इस समय प्राग्भावीय, प्राग्भव मन जन, पूर्व जन्म में उसने भजन किया था और वो साधन उस समय कहीं विघ्न आ गया और विघ्न आने से वो रुक गया और अब वो साधन इस समय एकाएक उत्पन्न हो गया है, तो प्राग्भवी हम सुसाधन। तो कभी कभी साधन इस जन्म में साधन करते हुए नहीं दिखा, साक्षात गजेंद्र उदाहरण है। गजेंद्र ने इस जन्म में कभी माला लेकर के, हाथी योनि में है, उन्होंने कभी माला लेकर के कभी एक बार राम नाम भी नहीं लिया होगा। वे तो अपनी हथनियों के साथ में, छोनों के साथ में, अपने परिवार में आनंद पूर्वक विलास करते हुए विराजमान है, परंतु मृत्यु के समय न जाने कैसे भक्ति उत्पन्न हो गई। तो स्वयं प्रकाश का भक्ति जो उत्पन्न हुई, अर्थात स्वयं प्रकाश से कहेंगे जिसको अपने आप को प्रकाशित होने में किसी सजाती विजाती और स्वर्ग वस्तु की अपेक्षा न हो फिर भी प्रकाशित हो, उसका नाम स्वयं प्रकाश। वो स्वयं प्रकाश भक्ति प्रकट हो गई। तो विघ्न के कारण कभी स्थगित हो गया था, वो विघ्न के कारण अब प्रकट हो गया। तो ये दृष्टांत जो है वो दृष्टांत श्री वृत्र इसका दृष्टांत है। वृत्रासुर, असुर रूप में वृत्रासुर ने कभी भगवत भजन नहीं किया, माला लेके नहीं बैठे, परंतु मृत्यु के समय ठाकुर की स्तुति युद्ध क्षेत्र में कर रहे हैं। गजेंद्र मृत्यु के समय ठाकुर की स्तुति करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो ये प्रागभवी जो साधन है वो कहीं इस जन्म में भी प्रकट हुआ, प्रत्यक्ष में दिखता है। न जाने कहाँ ग्लोब में किसका कहाँ जन्म हुआ है, वो वृंदावन में आकर के कैसा भजन कर रहे हैं, कि यहाँ के जो निवासी हैं वे तो ठंडनपाल और जो बाहर के लोग हैं वो कैसा भजन कर रहे हैं, बंदे हैं, वे बंदी होकर के विराजमान। तो प्रागभवी, बिल्कुल प्रागभवी, पूजन के तभी वृंदावन के साथ में संपर्क हुआ, विदेशी जनों का भी भगवान के साथ में संपर्क, प्राग पूर्व जन का भजन है, परम परम बंध नहीं है। जहाँ पे छूट गया था, हाँ जहाँ से छूट गया उसके आगे कर, और ये भी कह सकते हैं कृता यदि कृता त्रेता युग में जो जन्म लिए मतलब जो जन्म लिए वो भी भजन कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कहीं भी कभी भी भजन किया है वो इस समय भजन हो रहा है उनका, एक एक भजन और उनमें बहुत बहुत ऊंची कोटि का भजन दिख रहा है, तीव्रता में भजन खूब प्रकट हो रही है दिख रहा है। कृता दादी प्रजाया हिम कलो इच्छन्ति सब कलो कलो भविष्यन्ति नारायण परायण, नारायण परायण कलो कलो भविष्यन्ति नारायण परायण। तो कृता दिश में जो भजन किया वो कलयुग में आकर के फलीभूत हो रहा है। तो साधने क्षम बिना विघ्न स्थगित मत्रो हम, विघ्न की स्थगित विघ्न स्थगित हो गया था इसकी कल्पना कर लेनी चाहिए। प्राग पूर्व जन्म में भजन किया है, लोकोत्तर चमत्कार कारक सर्वशक्ति रहा यह पृथ्वीयान भवेद भाव सस्तु कृष्ण प्रसाद जा। अब किसी संत कृपा की अपेक्षा कृष्ण प्रसाद जो भक्ति है राग भक्ति वो तो अत्यंत अत्यंत भाग्यशाली है, वो तो अत्यंत प्रभावशाली होती है, किसी तो लोकोत्तर चमत्कार उनको प्रदान कर देती है सर्वशक्ति रहा। तो श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त होने वाला जो रति है वह लोकोत्तर चमत्कारी है, संपूर्ण शक्ति को प्रदान करने वाली है। यह पृथ्वीयान वह सबसे पृथ्वीयान माने पृथु है, पृथु माने प्रधान मोटी ताकतवर, तो वो पृथ्वीयान पृथु पृथ्वीयान प्रतिष्ठा ये तीनों माने उसकी स्थिति बन जाएंगी। तो कंपेरेटिव डिग्री है पृथ्वीयान, वह बहुत कृष्ण कृपा से के द्वारा जो कृपा मिलती है वो तो अत्यंत श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। जने चेत जात भावोपि वैगुण्यम अपि दृश्यते, बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं। जने चेत जात भावेपि, अब किसी व्यक्ति में भाव उत्पन्न हो गया, एक सावधानी और बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति में भाव उत्पन्न हो गया परंतु उसमें कुछ वैगुण्यम अपि दृश्यते, वैगुण्य भी दिख रहा है, कोई दोष भी दिख रहा है, तो कार्य तथापि नासुया, फिर भी उस व्यक्ति को से असुया नहीं होनी चाहिए। यदि किसी संत में कोई दोष दिखे तो चलन भी रहा है, तो बहुत अच्छा संत कुछ भजन है, भजन कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, भांग घोट रहा है, तो कहीं दोष कोई दिख भी जाए तब भी संत के साथ में असूया मत करना, क्यों कृतार्थ सर्वथा वह उसके पास में जो भक्ति का रत्न है वो क्यों देखो ना, क्यों फालतू की चीजों को देखते हो कि पागल बाबा तो चेन स्मोकर थे, अब क्यों काय को हम देखें मन उसको कि वे चेन स्मोकर थे कि नहीं थे, सामने दिख रहा है फिर भी उसको ध्यान मत दो, उनकी जो अपनी महिमा है उसकी ओर ध्यान, कोई भांग पी रहा है उसकी ओर ध्यान मत दो, उनकी अपने जो गुण हैं उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। एक बात में ऊपर की, तो संत अपराध नहीं करना चाहिए, संत अपराध करने पर कहीं गड़बड़ हो जाएगी। श्री बलराम का अपराध करने पर द्विविध बंदर को मरना पड़ा और वो भ्रष्ट हो गया, हनुमान जी का संग छोड़ नहीं पाए और श्री राम के प्रति भी उसके हृदय में द्वेष का भाव विराजमान था। और अंतिम कार्य का कह रहे हैं इस भावलहर की कि रति अनिश निसर्गोज्वल प्रबलतानंद पूर्व रूपैव ऊष्माणम अपमंती सुधांश कोटे अपि स्वाद्वी। इस रति की एक विशेषता है कि ये एक ओर तो आनंद से परिपूर्ण है और उष्ण है और दूसरी ओर चंद्रमा से भी ज्यादा कोमल शांति देने वाली और स्वाद भी माने मीठी भी है। तो रति में ये कृष्ण प्रेम में ये दो अद्भुत गुण विरोधी गुण एक साथ विराजमान है। तो रति अनिश निसर्ग या अनिश माने निरंतर, निसर्ग माने स्वभावतः उष्ण है, उष्ण स्वभाव की है और प्रबलतर आनंद पूर्वी, उष्ण होते हुए भी आनंद से परिपूर्ण है और ऊष्मा बमंती या ऊष्मा को प्रकट करती हुई भी करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से भी ज्यादा स्वाद्वी होकर के मीठी होकर के विराजमान है। तो एक ओर विरह का ताप प्रदान करने वाली और दूसरी ओर परम परम आनंद सुख को प्रदान करने वाली होकर के ये रति विराजमान है। इस प्रकार ये भाव लहरी तीसरी जो है वो तीसरी भाव लहरी यहाँ पर दोनों वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि बोल। दो तीन चीज थी कि एक तो भाव जो है वह कहीं निरंतर निरंतर करने पर उत्तम कोटि में चला जाएगा, परंतु यदि संत अपराध हुए हैं या नामापराध सेवा अपराध और वैष्णव अपराध हुए तो वैष्णव अपराध और सेवा अपराध ये दोनों नामापराध में ही परिणत हो जाएंगे और नामापराध इनके उपाय भी अंत में नामापराध ही, मान नाम का ग्रहण करना ही इनका निवृत्ति का उपाय है। वैष्णव अपराध का एक उपाय है कि जिस वैष्णव का अपराध बना है वहां दंडवत कर लो, उनसे क्षमा मांगो। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जिनका अपराध बना वे तो अंतर्धान हो गए, अब किसके पास में जाए प्रणाम करने के लिए, तो नाम भगवान के पास में जाए, फिर नाम का ही आश्रय करेंगे कि नाम मनीवन में वैष्णव को प्रणाम और नाम का आश्रय ग्रहण करें। क्षमा हुआ इसका लक्षण यह है कि नाम में रुचि बढ़ जाएगी, रुचि खत्म होना या रुचि बढ़ना। महाराज एक घटना रूप गोस्वामी जी के सामने हुई थी, लीला हुई थी, वो लगड़ा सा ये ब्रजवासी था वो जा रहा था और रूप गोस्वामी बात लीला देख रहे थे, ठाकुर जी का लीला में मग्न थे, तो वो हंस रहे थे, हंस देखे वो समझ गए कि हमें लगड़ा, फिर वो लीला अदृश्य हो गया। तो सनातन गोसाई बात में उनसे इनको ये पता भी नहीं था कि वो जा रहा था, उससे अपराध हो गया। फिर सनातन गोसाई सनातन गोसाई बात में आगे दिया, तुम एक भंडारा करो सब ब्रजवासियों का, सबको संतोष अपराध नहीं आएगा। हाँ तो वो आके स्वयं मान लिया, मुझे देखे तुम हंस रहे थे ना, चल ऐसे मतलब अज्ञानी में अपराध होने से मतलब वो आनंद नहीं मिल रहा है ना, वो वो आनंद नहीं आ रहा, लीला की स्फूर्ति नहीं हो रही है, रूप गोस्वामी जी को ये मतलब हमको सिखाने के लिए उन्होंने लीला दिखाई, ये लीला दिखाना मतलब लोक शिक्षा के लिए दिखाया, अनजाने में अपराध होने से लुप्त हो जाती है करके बताने के लिए। तो अपराध होने पर एक दूसरी बात ये है कि एक तो भजन जो छाया है वह प्रतिबिंब बदलेगी, प्रतिबिंब मुख्य रति में बदलेगा और मुख्य रति प्रेम में बदल हो जाएगी, ये तो वो ऊपर चढ़ने का क्रम एक्सेंडिंग क्रम एसेंडिंग। और जो नीचे गिरने का क्रम है वो यदि कहीं अपराध हुआ तो अपराध होने पर कहीं न्यून जातीयता की प्राप्ति हो जाएगी, जो भजन है वो भजन न्यून जातीय हो जाएगा। न्यून जाति का मतलब है कि भावोल्लास वो परिवर्तित हो जाएगा न्याय का भाव में, न्याय का भाव भी परिवर्तित हो जाएगा महेशी भाव में, महेशी भाव जो है वो भी परिवर्तित होकर के कहीं सख्य प्रीति में, सख्य प्रीति वात्सल्य प्रीति दास्य प्रीति में और अंत में न्यून कोटि में परिवर्तित हो जाएगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि यदि किसी वैष्णव में कोई दोष देखें तब भी उसको देख करके कहीं स्तुति नहीं करना, उसका परिहास नहीं करना चाहिए। चौथी बात कि यदि भगवत भजन हो रहा है और भगवत भजन में अपराध हो रहा हो गया है तो अपराध की निवृत्ति यही है कि फिर नाम भगवान का अंत में आश्रय ग्रहण किया जाए। नाम भगवान का आश्रय ग्रहण करने पर फिर दोष जो है उन दोषों की निवृत्ति। तो ये बड़ा सुंदर भजन के लिए बड़ी उपयोगी ये भाव लेन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, मदन मोहन लाल की जय, निताय गौर हरि बोल। महाराज आप कह रहे थे ज्ञानी भी नाच रहे हैं करके बताते थे, ज्ञानी लोग भी नाच रहे हैं क्या मतलब? नहीं, कभी कभी ज्ञानी भी नाच रहे हैं, खूब कीर्तन करते हुए दिखते हैं। कीर्तन करते हैं महाप्रभु जब बनारस में थे ये प्रभानंद सर से बात, इनको देखे तो तुम भाव में इतना नाच रहे हरि नाम बोल के। हाँ वो तो फिर निंदा भी कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं नाचते हैं क्या, मेरे पर्सनल नहीं कभी कभी नाचते हैं, नाचते हैं कभी कभी, नाचते हैं कभी कभी, लीला कीर्तन करते हैं, रास देखते हैं, अभिनय देखते हैं। वो मुख्य रूप से उनका जो नाम संकीर्तन लेना है वो उनका लक्ष्य है कि संसार निवृत्ति हो जाए। नाम चिन्मय है और चिन्मय के द्वारा त्रिगुण की निवृत्ति होगी, गुण के द्वारा त्रिगुण की निवृत्ति नहीं होगी। सत्व गुण गुण है उसके द्वारा त्रिगुण की निवृत्ति नहीं होगी और चिन्मय जो हरिनाम है उन चिन्मय के द्वारा संसार की निवृत्ति होगी। तो संसार की निवृत्ति के लिए वे नाम ग्रहण करते हैं। जो अन्य आश्रय के पद हैं उनको तो गाया जा सकता है, जो मधुर पद हैं उनको नहीं गाना चाहिए। और वे सभी पद अधिकांश पद ही ऐसे हैं बड़े भावपूर्ण, इसलिए चलते फिरते में वो उनका केवल पाठ मात्र है, उनका भाव में कहीं एकाग्रता नहीं होती, इसलिए उन पदों को कहीं बैठ कर गाया। परंतु कुछ वंदना के जो पद हैं, अब ये पाठ तो बड़े बहुत गंभीर पद हैं, इसलिए यही सही। पहली बात तो ये है कि नहीं गाना, किसी को भी नहीं गाओ, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि ऐश्वर्य के जो पद हैं उनको कभी गाया जा सकता है चलते, परंतु मधुर जो पद हैं उनको नहीं गाना चाहिए। ये शिष्टाचार यही है, पर ठाकुर जी फिर किसका सेवा छोड़ करके आ जाती है, आपने विलास को छोड़ करके आ जाती है, तो वो भी उचित नहीं। मैंने परसों गा रही थी ऐसे, मैंने बेटा ये पद को चलते चलते नहीं गाओ तो अच्छा लगता है बहुत, हमने कहा कि अच्छा तो लगता है लेकिन बैठ के गाओ हर उनके सामने उसने महाराज जी से आप पूछ के आए। अब नहीं करने से तो अच्छा है, मैंने उसको निषेध तो मत करो, निषेध मत कर, न करने से मंद करना अकरणात मंद करणम चले। महाराज ऐसे जगन्नाथ जी का मकर मंद कर मना कर देते हैं, उसका यदि कहीं भावोल्लास है मना रसोई करते हुए हाँ नहीं कर कर कर कर कर कर कर कर नहीं होगी जी, परंतु यथाशक्ति थोड़ी होती है होती है तो हाँ, बल कोई कठिनाई नहीं, कोई बात नहीं किया जा सकता जी। एक प्रश्न है, कि प्रारंभिक अवस्था में तो सामान्य रूप से ये बात नहीं समझ में आती कि किस भाव में है व्यक्ति, तो बट सीड तो है उसके हृदय के अंदर, बीज तो है, तो उसका अगर वात्सल्य या माधुर्य भाव है तो अगर न्यूनता होगी तो वो गिरा नीचे गिरेगा तो फिर दास्य में पहुँचेगा। हाँ दास्य पहुँचेगा, वो ऐश्वर्य भाव में पहुँच जाएगा, फिर राग भाव से हट करके ऐश्वर्य भाव में पहुँच जाएगा और वैकुंठ वासना में पहुँच जाएगा। ओके ये हो गया। उसी समय में राजा दर्शन करने आए तो जगन्नाथ जी को पूछा था ऐसे कैसे ठाकुर जी का ऐसे कैसे श्रृंगार कर रहे हो, तो उनको पता नहीं था। तो शाम को सपने में आके बता रहे थे, राजा को बता रहे थे, तब से राजा ने आज्ञा दिया रोज सीधी बोलना मंदिर के सामने ठाकुर जी के सामने। और ये क्योंकि ठाकुर जी आकर्षण होते हैं और एक लीला वर्तमान में वर्णन है, एक राजा का सिपाही था, उनको ये गाने का मतलब गीत मोहन गाने का ये था, तो वो पहले मंजिल में रहता था, नीचे एक मुसलमान रहता था, वो पूरा कंडस कर लिया गीत मोहन में, सुन सुन कर कंडस था, वो राजा का मतलब सिपाही था घोड़ा पे जाने के टाइम गाना मतलब गाने की उनका आदत बन गई, ठाकुर जी की कृपा है, संतों का सानिध्य मिला इससे, तभी वो एक थी उसने देख लिया, मतलब पहले मंजिल में जो था हिंदू था वो बता दिया ऐसे मत गया करो, घोड़े में एक आसन बिछाया करो, तो ऐसे एक आसन बिछा के गाया करो बस, और कुछ नहीं कहा, तो ऐसे मतलब आसन घोड़े के सामने बैठने का सामने आसन बिछा के गा के वो अपने मतलब सेवा में चला जाता था। एक दिन आसन लगाना भूल गए थे तो पीछे पीछे कोई लड़का पीछे पीछे दौड़ के आ रहे थे, उनको महसूस हो, तभी उनसे आके बता दिया पूरा बात कि मैंने आसन लगा आसन नहीं लगा एक दिन, क्योंकि एक लड़का पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आ रहे मुसलमान इतने तो भाव समझ नहीं पाएंगे, तो ये समझ लेते कि सावधानी होके आसन लगा के ठाकुर जी इसमें आकर्षण होते हैं उसमें से, इसीलिए पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसका मतलब सुनने के लिए तो पीछे पीछे दौड़ते हैं क्या। मैं वर्तमान में कई प्रसंग ऐसे मतलब सब संतों का कृपा मिला है, निष्कर्ष ये है कि आसन लगा के एक एक स्थान पे वो जो बैठ करके अंतरंगता जो लीला है वो एकांत की वस्तु है, तो सारी वो पब्लिक वाली वस्तु आएंगे, वो और भी प्रश्न होंगे ठाकुर जी पब्लिक के सामने, तो खैर जगन्नाथपुरी जैसे धाम में जहाँ पर आदेश है मेरे ख्याल दूर जी नहीं, अभी वृंदावन में तो सब लड्डू गोपाल को लेकर तो ढूंढ रहे हैं सब पवित्रता पवित्र वही तो वही रखे लोग संगा चले जाते हैं फिर आगे उठा। हाँ ये क्या कैसे समझे इसको, ठीक है ये जो लिए लिए डोर में डलिया ना ठीक आचार्यगण खुद ही कहते हैं अगर खुला खुले में गायन होना चाहिए, अगर ऐसी वस्तु होती तो है नहीं ऐसा कुछ आदेश तो है नहीं, महामनोहो भाव भूलि जन देव जन छठे छठे कोई परम प्रेम प्रकाश आस बिजवास च हो जुल पर पक भय भाजन बिना सुरस धार दीजिए कहा हर प्रिया को महारस दुर्लभ से दुर्लभ बहुत सुंदर। जय हो। भास्कर की जय रही है। जय हो।